Поцелуйка мне дай. Дай, дай, дай. Целуйка мне дай. Дай, дай, дай. И никой да не знай. Целуйка пак мне дай. В твоите очи любов гори. Аз искам да си с мен. Всеки ден. И цял живот така ще вярвам в любовта. Пак целувка ми дай, дай, дай, дай, дай, дай. Пак целувка ми дай, дай, дай, дай, дай, дай. И моето сърце ще разбере, че мислиш ти за мен от този ден, в който любовта целувка долетя. Който любовта целувка долетя, пак целувка ми дай.